سرا و یذهب عنکم او بوزی د تاسونا رجز الشیطان اغا پلیتی یعنی وسوسه د شیطان د شیطان او وسوسه داوی چې دا همون په حالت د غسل کی او شهادت په ملاوشی دا قسمه قسم وسوسه شیطان رجولې او بوزی د تاسونا رجز الشیطان رجز الشیطان اغا وسوسه د شیطان رب العالمین اراده لرل چې بوزي د تاسو نه رجز شیطان هغه وسوسه د شیطان د شیطان هغه وسوسه لري کې الله رب العزت او روح المانی ذکر کړي رجز رجز نه مراد په آیات مبارکه کې وسوسه وا او غیر د شیطان و ذهن ته بیدار اوستل چې دا خو جنگم دی او دا که په مونږ ته تندراله نسبکو او دا به ذهن ترا وستل چې ګوره مسلمان کافرانو زمونږ نه په وګو باندې قبضه وکړه او موږ سره حکم یې وګړي نو که جنگ شروع شي مسلمانان به تږي شي دارنګ مسلمانان او بنوي نو تیمم یې والو او د تیمم د وجې نه په جنابت کې مسلمان په زړه کې راوستل و یذهب او چې بوزي عنکم د تاسو نه رجز شیطان اغا وسوسه د شیطان وليربط على قلوبكم او دې د پارا چې مضبوط والي را ولي ستاسو پزګنو باندې وليربط او دې د پارا چې مضبوط والي را ولي الله على قلوبكم ستاسو پزګنو باندې ويثبت به الاقدام د دې به زمير دې رب تم راجره مضبوط کی په سبب د دې باندې قدمونه چې زړه مضبوط وي نچون کې نور اندامونه د زړه تابې وي نو د زړه د مضبوطوالي په ذریعه الله قدمونه مضبوط کی ويثبت به او مضبوط کی په دغه ربط القلب سرا الاقدام قدمونه یاد به زمير د غوبو د باران تم راځي دي او مضبوط کی الله په سبب د دې غوبو قدمونه چونکه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین د بدر په میدان کې داسې ځای کې او چلته شګي وي نو د باران سره شګي کې ناشتي او قدم پاغې جماوي دو او اکثرو صحابه کرام خوبونه او کل پټول الله خوب راوست دیو جن علماء لیکلي وای جهاد میدان کې خوب چراشی په مجاهدینو نو دا د الله ز طرف نه امن دی او دا د فتح یو بشارت دی او په مسکی کې خوب چاله راځي دا شیطانی اثرات دی پا موس کے پا عبادت کے خوب دا شیطانی اثرات تھی او دارنگی پا حالت القتال کے خوب راتلل دا دا اللہ رب العزت دا طرف نے او رحم او کرم بھی نو پا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا دیوان خوب راغے او سم دغا لے عالم چی تیر شیو دا ام القرآن مدرسو عزت دا طرف نے او رحم او کرم بھی نو په صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیه مجمعین په دیوان خوب راغ او سم دغه لی عالم چې تیر شو د ام القرآن مدرس او د فلسطینو عبد الله عظام هغه په خپل کتاب کې ګڼ واقعیات لیکلي چې په ډېرو جهادونو کې اوس دور کې په مجاهدینو داسې سخ وخت کې خوب راځي دا د الله عادت ته قدیمه چې اوسم په باز مجاهدینو په داسې اوقاتو کې خوب راځي او دا خوب راتلل د فتح خداوندی نه خای او دا د الله ذ طرف نه او امن وی پډه ور جهادونو کې صحابه کرامو باندې څه شي وی او ګونه راغلی غزوه احد کې چې کله پریشانی ډېره شو نو خوب راغې صحابه کرام وی مونږ به جوټواله تور بدلاس نو غرزیدا بیا به مراواغه ست بیا به جوټه رااله او په منافقانو چون کې دا د الله رحم نو غزوه احد کې چې کوم منافقانو پای خوب نو راغلې دیو جن سورہ انفال کی در لطیر شل سورہ آل عمران کی وَيَغْشَا طَائِفَةً مِّنْكُمْ حلتے دا مخلصین و مومنان و غڈل ذکر کرے وا پاغی خوب را غلے او ویلی وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ او بل اڈل پا فکر کی پرتو چدا دا منافقان و ڈلو ندا خوب اللہ رب العزت پا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین راوستو بل طرف لے دا باران ابرو ورولے او د شیطان اغه وسوسه الله رب العزت لری کی او د مدد خداوندی غټو لسباب موجود شول. از یوحی ربک یاد کا غواح چې وحی کړي وستا رب. از یوحی ربک یاد کا غواح چې وحی کړي وستا رب الی الملائکۃ ملائکۃ تا انی معکم چې بشک ز ای ملائکو دتا سره میو معنا په انی معکم کې دا دغورو ملائکم د الله معیت او نصرت ته محتاج دي. لکه سرنګ عام مخلوق دي او غیر الله معیت مرګرتیا او نصرت او مدد ته محتاج دي. ندارنګ ملائکم محتاج دي کله چې وحی کړي وستارب ملائکو ته انی معکم چې بشک از دتا سره. دا معنا نو چې ګنی ملائکو پزل کې د کافرو یا د انسانانو نسیر راځي. آیات دا معنا ده چې ملائکم د الله مدد او معیت او نصرت ته محتاج دي. یا دې معنا مفسرین ادا کړي اذ یو هی ربک کله چې وحی کړي وستا رب الی الملائکۃ ملائکۃ تا چې انی معکم لار شی زما بندگانو ته وایي چې انی معکم زد تاسو سره. یعنی ملائکو لوی زما مؤمنان او بندگان لبوای چې الله وایي زد تاسو سره زما مدد تاو سره دے زر کسو خوف و یر رانو ولی انی معکم دا سی ورطو آئی چی رب العالمین فرمائی انی معکم چی زد تاو سره. اگر دا خی چی پا بدر کی جون کی سمر لوی ایمان والا اشخاص دی دا سمر لوی اخلاص والا اشخاص دی او دا اللہ مدد و نصرت دی ایمان او دا تقوی سر مرگرے کی او دا غمعیت خاص دے انی معکم بیشک زد تاسو سره. فثبت الذين امنوا مضبوط کئ هغه کسان چې مؤمنان دي. ادي وجنه ملائکه وي په وق کې صحابه کرام ته خبرې کولی چې فکر مکوي الله تعالی سره ده. او دا صحابه کرام کرامت او د نبی عليه السلام معجزه وا. فثبت الذين امنوا مضبوط کئ هغه کسان چې ایمان وروړي. سالقي زرد جواب چو فی قلوب الذين پزلونو دا حقا کسانو کی کفرو چی کافر دی الرعب یرا او رعب آغا یری لوی چی دا ازلو بالکل دا یری ندکش. سا القی زرد چواب چوم فی قلوب اللذین پزلونو دا حقا کسانو کی کفرو چی کافر دی الرعب یرا. اللہ وی زرد زبد کافرو پزلونو کی روا چوم. فضربو فوق الاعناق نوہائی دی دا پاس دا سٹنو دا سٹ دا پاس سوی یعنی سروی. فضربو وہائی دوی لرا فوق الاعناق دا پاس دا سٹنو یعنی پدی سر سر بانے وہائی. وضربو منہم او وہائی دا دوینا کل بنان ہر یو بند گتو چونکہ دی لاز دا بندنو دا گتو دا بندنو پا ذریعے سڑے آغا اسلحہ استعمالی دے اسلام او دا مسلمانانو مقابلہ کئی نو اللہ وی دا گتو دا بندونا دا کافرو نکٹ کئی چی دا اسلحی نیو دے اسلام دا مقابلی آغا اسباب ختم شی. یو مانا دا کل بنان داوا وضربو منہم کل بنان وحی دا دوینا ہر یو بن. او امام روح المانی یو مانا دام کڑی چی بنان نمراد دے دے کسی دے الجسد کلو طول بدن کی چی کمزے مخخی گی نو پاغ زیبان اللہ مسلمانانو توی وحیئے نو دا بنان یو مانا دعوی البنان اطراف الاسحاب عمین الیدین والرجلین والواحدت بنانتن. وی بنان ستوی دا گتو بندونو توی کاغد لاسو گتی یو کد خبو گتی او دا بنان واحد رازی بنانتن خودی رے کی وی بازی دا بنان دا لاسونو پوری خاص کرے او دیتے بنان پا دیتے باروئے. اصل کی ابن بالمکان پا مانا دا اقام رازی نو دی بنان تا بنان زکوئی چی دا بدن قیام پا دیرے کلاسو بندون دا خپو دا گتو بندون نی سڑے گرزے دے نشی دا لاسو دا گتو بندون نی نو سڑے پی اصلاح دا معیشت سم نشی کولے. نو دی بنان تے بنان زکوئی چی ابن پا مانا دا اقام رازی ابن پا مانا دا اقام رازی. فضربو منهم کل بنان وحید دوینا ہر یو بند گتو. او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول روح المانی ذکر کرے آوئی بنان ستا وئی انہا الجسد کلہ وئی دا طول بدن تا وئی پا بدن کی چی مکمزے خفیگی نو وضربو منهم کل بنان وی دا دینا ٹول بدن کی چی مکمز خوخی اسوی دالکا دا دا دی پسرونو وحل او دا دینا دلاسونو هر یو بند و گت پری کول بی انہم شاق اللہ و رسولہو پا دی سبب بانے چی دی مخالفت کرے دی دا اللہ و رسولہو دا رسول دا اللہ دی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب مخالفت کرے دا غی سر عداوت و دشمنی کرے ومن یشاقق اللہ او ہر غچا چی مخالفت کو دا اللہ و رسولہو دا رسول دا اللہ فإن اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخ عذاب والے ذالکم یعنی دا مذکور عذاب بستا سدا سیوی فذوقوه نو سکی دے لرا ذالکم یعنی الامر ذالکم کار دارنگی دے دا سرنگی چی مخ کی تیر شو فذوقوه نو سکی دے لرا دا خستا سوغ دنیاوی سزا و عذاب دے علماء لکلی وی پخوانو امتونو بانے اسمانی عذاب برات لو او کتاسو سوچ ولو کئی و اہل علم لکلی نو یو دشمن پا خپلو لاسو وجلی یو پا بل سا سبب دا آغا یعنی حلاکت دے نو دا بل سا سبب بانے دو رزڑ نیخی گی لکا پا خپلو لاسو جسم رزڑ یخی گی دا دیو جنا اللہ پا خوانو امتونو کی با کانی راورول سوک بے پزمکا کی ورنن باسل او دیو امت کی عذاب سدے چی دا مومنانو پا لاس کافرو لسزا ورکے نو دا خپلو لاسو بانے دشمن وجل زڑ پی ڈیر یخی گی ذکر اللہ سورہ توبہ کی ورپسې وی وګورئ تاسو چې د مؤمنانو په لاسونو الله سزا ورکوي په دې زړه ډېر یخی او دا د کافرو قتلول د مؤمن د زړه یخواله آیات وګورئ سوار لسم ورپسې سورہ توبہ کې لسمه پاره کې فرمایي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ اللَّهُ وَيَقْتَالُ وَجِهَادُ كَوَيْدِ الْكَافِرِ سَرَابَ اے مومنان استا صدا قتال سے شید یعذبهم الله بأيديكم عذاب و سزا ور کے اللہ دے کافر تستا سو پلا سنو و یخزهم اور سوا کوی او شرمندہ کوی دوی ذکا ہمیشہ کافر تو مسلمانان بس نخکار دل چدا ہما مولی قوت تے ولک کسان دی بد یو کمزور شید لا ساچ یو سڑے قتل شی غزلیل شی و یخزہم اللہ رسوا کوی دوی و ینصرکم علیہم او امداد کوی ساس و اللہ دوی مقابلہ کی و یشوی صدور قوم مومنین او یخوی اللہ سینی د قوم مومن دا کافر پا قتلولو دا مومنانو سینی یخیگی ویدہب غیظ قلوبہم او بوزی اللہ غصی دا زلونو دا مومنانو وسبب دا قتلولو دا کافر ویتوب اللہ علی من یشا او مہربانی کئی اللہ پاغ چاچی خوخشی ذالکم یعنی کار دارنگی دے فزوقوہو نعسا کئی دے لراب ذالکم پا موضع الرفع کرے بنا بر خبریت یعنی الامر ذالکم کار دارنگی دے فذوقوه نویسا کئی وان للکافرین عذاب النار سرد دینا چید پارد کافرو عذاب دو اور بئی نو رب العالمین دو مومنانو سینے دو بدر پا میدان کی پا کافرو بانی یخی کی او اغی قتل کل او دا مومنانو مسلمانانو دا غی سینی اللہ رب العزت پا دیوانی احکی لکے امام قرطبی ذکر کری وی وشف اللہ صدر رسولی علیہ السلام و صدور اصحابی من غیظہم وی کل چی بدر کی کافر و مسلمانان ملاو شن فنصر اللہ نبیہ والمسلمین اکین سبعین و وسر منہم سبعین وانتقم منهم للمؤمنين الله دخل نبی و مسلمانان و مدد کو او یا مشرکان قتل شل او یہ پقید کرا وستل او اللہ د مومنان انتقام تی واغست و شف الله صدر رسوله الله دخل نبی سینہ یخکا و صدور اصحابه من غیظ وحب او د صحابو سینی میخ شداغ غسینا او صحابه کرامو دای قتل کل او دارنگی پقیت کی راوست کل او حضرت حسان رضی اللہ عنو اغا خپل اشعار دا محبت دا وجه ندائی بارکی ہوئی لکه دیده که امام قرطبی دا غیو غد قصیده ذکر کرده او ای فغادرنا ابا جهل سریعا وعتبت قد ترکنا بالجبوبی وشیبا قد ترکنا فی رجال زوی نسب اذا نسبو حسیمی ينادیهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب واذا الله حبيب ورت आवाजون ورکل دي کافر ته قتلول نفس کلچ مون الٹا پاغ شاڑ کوئی کی اور غرزول الله حبيب ورت سوی ينادیهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب کلچ مولتا پڑمخی پاغشار کوئی کی کافر ور غرزول دا قتلول نفس نو دا اللہ حبیب ورتا آواز ورکو علم تجدو کلامی کان حقا و امر اللہ یأخذ بالقلوب وی دا اللہ غا کلام حق دیو کنا ما چی در تسوی غا حق دیو کنا فما نتوقو ولو نتوقو لقالو اصبت وکنت زارائم مصیبی اسان نزی اللہ نوی خبری نکولی او کچری کڑے وی نویلی بیو چی اصبتا اے پیغمبر دا اللہ تا حق ویلی زمو خیر خواہی دی لٹول وکنت زارائم مصیبی او تد حق رائے خاونوی و منگستا خبر نقبلولا مدو مومنانو سینی پدی ترتیب یې کی او دا دې امت تر قیامت پوری طریقه دا کافرون الله انتقام د دوی په لاس وباخلی او ګره دا کمزور د لاس کافر دور پریشان دی چې د مسلمان د زور پته ځان لو مسلمانان نن لګي دا کافر نه ته پوس پکار سمر لیل اقتدار والا کافر د شپې خوب نشي کوله نه پستونو خوب ورزی نه په ګولو خوب ورزی سارا د دینه چې سره سور اسباب دی لیکن پریشان دی او مجاهدین او غریبانان سره لاس کې شي نشتا اخپل زناده کا او منافقان حکمرانان لکه د يهود او د نسوارا او پشان دشمنان دي بیا ګورې سره اې دیو غشی کوم النعاسا کلچ پټکړ او تاسو لرا الله ان نعاس په پر کالای سرا ان نعاس په جټې د خوب سرا امانتن د پارا د امن منه د طرف د الله نا او بعض مفسرین په امانتن او امنن کې فرق کړي وای امانتن دي ته وای یاره لاړ او سبب موجود دي دي ته امانتن وای لکه دې کې ګوره جهاد او دشمن مخې لري خو امانتن یې ځکه وای سبب موجود دي خو یاره لاړ صحابه کرام چې راپاسېدل نو سبب د یاره موجود دي خو یاره نه وا او امن دي ته وای چ امن مراغه سبب مر سره لاړو امن دې ته وای چې نه د یاره سبب شتاو نه یاره شته دې ته امن وای او امانتن تا سره سره وای چې سبب د یاره موجود دی خو یاره نشتا امانته منه دا امنو د طرف د الله نه د پار د امن د طرف د الله نه و ينزل علیکم من السماء ماء اور نازل کړي وی الله پتا سو د بر طرف نه مانو لیتوحرکم بیهی دید پارا چی پاک کی تاسو پا دیو بو او دس او غسل سرا ویدھبا عنکم او بوزی دی تاسو نرز الشیطان اغا وسوس دی شیطان ولیربت علا قلوبکم او دید پارا چی مضبوط والی راولی ستاسو پزلونو ویثبت به الاقدام او مضبوط کی پاغی سر قدمنا اذ یوحی ربک کله چې وحی کړو وستار اب حکم کړو ال الملائکۃ ملائکۃ تانی ماکم چې بشک ز تاسو سره په اعتبار د معیت او د نصرت فثبت الذین آمنوا مضبوط کیا کسان چې مؤمنان دي سالقی زرد چې وابچوم فی قلوب الذین کفروا الرعب فزړونو دا کسانو کې چې کافر دی یرا زړونه باورته دی یری نډکم فَغْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ نُوَهَيْدَي دَپَاسَدُ سُٹُنُو فَغْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَهَيْدَي فَوْقَ الْأَعْنَاقِ د پاس د سټونو اواز عالمانو لیکلم دي. بعض خلق د جهاد په معنا کې تاویل او تحریف کوي، وای جهاد د کوشش نه، بس کوچ سنس کوشش کې نو دا جهاد دی. نو علما وای د دې یاد بس معنا کې جهاد خود کوشش نه دی، دا چوي پر سر سره وها ندی سر بس چلکه. بعض تحریف کوي د جهاد پایاتونو کې او تاویل کوي امت د جهاد د اغا عظیم دا غازیم عبادت نه پس طریقی اڑائی ندی کی بس سوے حال تا خودی ویچ جہاد دا جہد نہ دے. او بس کسوک پا دکان کی لگیا دے دام مجاہد دے، او کسوک جماعت کی مسکی دام مجاہد دے. دلتا وی فضری بو فوق الاعناق وی وحی دا پاس دا سٹنو یعنی پسرنو ودری بو منہم کل بنان وحی دا دوینا ہر یو بند گتو ذالک داب انہم پدے سبب شاق اللہ و رسولہ چدئی مخالفت کرے دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن یشاقق اللہ او ہرغ چاچ مخالفت کد اللہ و رسولہ و دا رسول دا اللہ فإن اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخ عذاب والدے ذالکم دارنگی فذوقوه نو سکی دی عذاب لرا وان للکافرین عذاب النار او بیشک د پار د کافرانو عذاب دور دے. وصلی اللہ.